Baada ya nukta hii, nataka nitoe mwongozo wa darasa yatakayofuatia. Sasa mtu anaweza kusema, kama ni hivyo wafuata masahaba au kufuata salaf, basi sote tuwafuata as-salaf. Sisi njia yetu sote sisi ni as-salafiyun, njia yetu ni njia ya as-salaf, kwa sababu itikadi zetu hapo tutakuwa tumewatoa Rafidha, Mashia ambao wanawatusi masahaba, tutawatoa Makhawarij, tutawatoa Nawasib ambao wanawatukana Ahlul Bait, tutawatoa watu wote ambao wameguswa na bid'a. Sasa mtu anakuja na sisi mimi katika Ahlus Sunna na masahaba na wakubali. Sasa utajitoa vipi katika usalafi kwamba mimi simu kama itikadi zao nazikubali, kama ni swala taswali alivyoswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, walivyopokea masahaba, haji, saumu na mingineyo katika ibadati, katika mambo ya muamalati kwenye ndoa zetu, kwenye biashara zetu na katika mambo yetu yote, sisi tuwafuata salaf. Hamuoni jamani, sisi tunasema salaf, wengine watakataja na jina kwamba hata salaf sikuwa tulitaja neno hili salaf. Sasa mtotoaje sasa? Ikaonekana kama vile ni migogoro na mivutano ya ubinafsi, na wale ambao wamefuata dawa hii kiushabiki walitizika kweli bwana, wale na sisi kitu kimoja tu, kwa sababu imma kutubiyun au sururiyun yani mahizbi wale, ukiangalia ashkali zao na mambo yao yanafanana na sisi. Vitabu kama hivi Al-Wasitin na Ibn Taymiyyah wao wanavisoma, kitabu tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na vinginevyo vyote hivyo wanavikubali. Haya, tatizo liko wapi? Lingine hili likamuingia talib al-ilm al-mubtadi, anaanza sasa kusoma katika marahili za thanawiya tawasita au katika halaqati za kielimu wanasoma huku, lakini kwa sababu hajafahamu madhhabi ya salafi ni yapi na miiko yake ni ipi, akatatizwa na jambo hili, akaona kweli bwana kuna tofauti. Mimi naona kwamba haya ni mambo tu binafsi, sote sisi salaf. Ikawa na yeye anakwenda kama wanapokwenda awamu nnas, awamu muslimin. Sasa kuna haja ya kuizungumzia hili na kuliweka wazi kwamba madhhabi ya salafi hayaji kwenye kujinasibisha tu kwamba sisi salafiyun, salafiyun wafuata da'wa salafiyya, mashaikh wetu ndio hawa hawa, kina Ibn Baz, kina Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani tuwakubali sisi, kina Ibn Uthaymeen. Ikawa imetosheleza, lakini ili nisiwache kwenye utata zaidi, ni kwamba sisi katika misingi yetu, miongoni mwa misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni ar-raddu ala al-mukhalif, tunamkusudia al-mubtadi, mtu wa bid'a. Katika watu wa bid'a, kwa sababu kuna watu wakitajiwa watu wa bid'a haraka tu wanakimbilia hao, watakuwa ni watu wa maulidi, yaani ndio kitu ambacho kimejengwa kwenye nafsi yake, wazushi hawa, watu wa bid'a hawa, basi hao ni watu wa maulidi na hakuna wengine zaidi ya hao. Ikitajia hasa Mashia tu tayari kashaweka pembeni, ikitajia bid'a watu wa maulidi hawa mubtadi'un. Sitaki kuwavua katika hilo, lakini bid'a haikusimama katika hilo tu. Kuna watu bid'a zao ni mbaya zaidi kuliko hizi. Nitakupa ni mfano mmoja, bid'a ya Makhawarij. Wanawachuoni wamekhtalifiana, je, Makhawarij ni makafiri au ni Waislamu? Kwa sababu ile hadithi ya Mtume SAW, yakhurujuna min ad-din au yamruquna min ad-din muruqa sahmi min ar-ramiyya, maneno yale ya Mtume SAW wanaochuoni wamekhtalifia na wazamani na wasasa, je, Makhawarij ni makufari au ghairu kufari? Bidaa yao ni kubwa na ni mbaya, na shari yao ni mbaya katika umma. Sasa kuna watu katika zama hizi wanalingania kwenye huo Makhawarij, vitabu vyao, maneno yao, mihadharati yao, makala zao, na ule mkusanyiko wao, wao wanalingania katika khuruji ala al-hukam. Wanawachuoni wetu كما walivyofanya raddi dhidi ya watu wa bid'a almutasawwif watu masufi kadhalika wanawachuoni wa salafiyun walisimama kuwabainisha watu hao kwamba huu ni ukhawarij na hili si la sawa wakawabainisha watu hao sasa katika hawa hawa wanaojinasibisha kwamba wao ni ahli sunna na wadai kwamba wao ni salafiyun wanasimama kuwapinga wanawachuoni wa ahli sunna na kuwatetea ahlul bid'ah wal ahwa. Sasa katika misingi ya ahli sunnah wal jamaa, yoyote anayewatetea ahlul bid'ah wal ahwa yulhaqu bihi, na yeye ananasibishwa na wao. Si kuwatetea tu, bali kuwapa udhuru. Haya anazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, anayazungumza maneno haya, tujikueleza insha Allah. Anayazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala na wengineo katika wanawachuoni. Sasa haya yametokea katika zama hizi hizi, wakina Sheikh Muhammad Amani al-Jami, wakina Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, wakina Sheikh Ahmad al-Najmi, wakina Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i na wengineo katika mashaikh wa Ahli Sunnah wal Jamaa والاستمامة نحس هذا الشيخ ربيع الشيخ محمد أمان حفظه الله تعالى حفظ الله الأحياء ورحم الله الأموات وكاستمامة هو بينيشها هنا واتوا لجتوكيزة سيما شكوا توازيما وكاتي هو لكوني فيديان وكاجتوكيزة هو هامي وكنا سيد القطب وكنا سيد حسن البنا ولا وتتيع ولغة زوتوف وادها alafu sana huku kwetu ikawa imesajifu sasa wakati huo wale walioshika zile taasisi za misaada na mambo ya khairati ya khairia na wao wamekumbwa na wimbi hili na kuwakubali hawa vijana wakina Safarul Hawali kina Salman al-Auda na wengineo wanaonekana ndio mashekhe wenye msimamo wale wakawa kweli wanaieleza misimamo ya hawa vijana dhidi ya maulama wa kisalafi wale wanaowatetea na kuwakingia kifua ahli ahwa wal bid'i alafu wale watuhumu wale watuoni wa salaf na fikra zile zikaenezwa kupitia taasisi za misaada zilizokuja katika nchi zetu kama hizi al-Haramaini Imar Masajid kila nani mfano kama taasisi kama hizo fikra zao zikaenea ukote kuna wa mashaikh au sheikh wabaya kabisa kazi kuwasema wenzao tu. Mnaelewa? Kwa hiyo ikawa zile fikra zinatetewa. Kwa sababu ukishamtetea mwenye fikra wakampa udhuru, ina maana fikra zake unazitetea sasa. Unajua athari yake? Athari yake ni mbaya sana, ndio hii tunayoiona katika miji yetu. Vijana wengi waliojinasibisha na jamaa za sunna wengi ndio wale wana fikra za kikhawariji. Kubalini kataeni, ndio hivyo. Vijana wengi waliosoma kupitia katika vyuo vyao ndio wenye fikra za kikhawariji. Ndio wale kuna na maji. Lakini si jambo limekuja tu kuanzia hapa katikati pap ghafla. Ali na asli waliukiuka ule msingi wa ar-raddu ala al-mukhalif katika misingi sita madhubuti kabisa. Mashaikh zao wakawa wanawatetea watu wa bid'a waliosimama katika bid'a ya ukhawariji na takfiri kwa kufurisha Waislamu bila hatia na kuhalalisha mambo ya kujilipua na kujitoa muhanga na kadha wa kadha mambo hayo. Matokeo yake sasa wakazalisha kizazi kibaya kabisa. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, kizazi kiovu kabisa. Kwa hiyo moja katika mahali tunapotukulopishana ni hapa sasa. Wewe salafi vipi? Zamani watu walikuwa wakifanywa mtihani kwa baadhi ya maulama. Wambeni wapeni mtihani watu wa mji fulani kwa fulani, waulizeni wasemaje kuhusu fulani. Zamani ilikuwa hivyo, wasalaf walikuwa wakifanya hivyo. Unasemaje kuhusu Ahmad bin Hanbal? Utaulizwa wewe. Wewe uko wapi? Mimi kutoka Baghdad. Wasemaje kuhusu Ahmad bin Hanbal? Ukimjeruhi tu huyu mtu wa bid'ah. Wewe umetoka wapi? Mimi kutoka Sham. Unasemaje kuhusu Al-Auza'i? Al-Auza'i wajua kazi yake kusema watu huyu mtu wa bid'ah. Wewe kutoka wapi? Mimi kutoka Marwa. Wasemaje kuhusu Abdullah ibn Mubarak? Nasema Abdullah ibn Mubarak, mimi naona kwamba dawa yake zikosema wenzake tu. Huyo mtu wa bid'a. Hivyo hivyo unaulizwa umetoka wapi wewe? na hali hii itaendelea mpaka kiyama. Namtahinu bihi. Wewe utoka Makka, unasemaje Sheikh Rabi, wamjua? Ah, wajua Sheikh Rabi bwana. Kadha kadha zikujikuna na waza kumsema vibaya. Mubtadi. Wewe ni mubtadi. Unatoka Yaman wewe, unasemaje Sheikh Mukbil? Ah, Mukbil ule bwana kazi kukandia nzie. Mubtadi. Hilo sitilie shaka kabisa. Sikwambia ni wakusanya watu wakawakusanya wana maulama wote akawapiga radi kwa pamoja. Kwa hiyo msije mkatatizika ukaona kwamba mbona sisi kama wale maulidi hawasomi, sisi pia tusomi hitma hizo na mapilau kwenye hitma wale awali na matalakini pia hawasomi, ukafahamu tu kwamba sunna imedhibitiwa katika jambo hilo. La. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.